evoluciona. Bueno, convídote, Xerardo, a que participes connosco nestes últimos minutos da radio para poder falar con outra persoa que xa tiñamos previsto falar con ela, que se chama Archie. Digo eu que non estarei equivocado, polo menos no seu nome. Teñen preparado Soldo Grove, é un encontro poético que titulan Mulleres da Palabra. E eu coido que será un evento especial. Vamos a intentar falar con él. Damos ya boas tardes. Moi boa tarde, Archi. Hola, boa tarde. Moitas gracias por atendernos, por estar perder estes minutiños connosco. Temos aquí nos estudios precisamente a Armando e a Xerardo, que Xerardo é unha persona moi importante no ámbito da comunicación, posto que axuda a traballar e a poñer en marcha o Ponte nas Ondas, pero coido que estará contento de saudarte tamén. Hola, boa tarde, Archi, encantado. Hola, de conocerte. Que tal, moi boas. Bueno, pues eso, queríamos saber de ese grande, non sei se o primeiro, se o segundo, se o terceiro encontro poético de Mulleres da Palabra. Pues mira, antes de nada, vou trasladar dúas cousas, se me permites. Chámome Arximiro. Arximiro. Entón está mal a miña pronunciación. Disculpame. Arxi, chámome, pues todo o mundo, en fin, son conhecidos no grado como tal. Por outra banda, o encontro de Mulleres de Palabra. Ah, non é da palabra, vale. No. É moi importante esa aclaración. Claro, son mulleres de palabra, que se besa. Mulleres de palabra, sí, señor. Exacto. Entón, nada, é o primeiro encontro, a ver como funciona. A verdade, tínhamos programado para un encontro poético para o Día da Poesía, 21 de marzo, pero tamén o tema do estado de alarma, confinamento e demais, pois iso nos adiar o acto. E agora, mañá, co gallo da conmemoración do Día Internacional da Nena, porque é un acto que facemos en colaboración o Servizo de Normalización Lingüística do Concello do Grove, xunto co Centro de Información ás Mulleres do mesmo concello. Entón, aproveitamos esa efeméride para por fin desenvolvelo. Nada, propuxémonos sacar a súa poesía en galego, xuntando diferentes estilos e diferentes voces. Neste caso son 4 voces de 4 poetas galegas reconhecidas, premiadas, son Elvira Ribeiro, Yolanda Zúñiga, Silvia Penas e Miriam Ferradens. Grandes mulleres. Grandes mulleres de palabra. Sí. Palabra de ley. Esas 4 voces, xuntámolas cada unha con seu estilo, con súa forma de recitar. ¿Estarán acompañadas de algún músico? Neste caso, non. Creo que o seu talento xa per se é suficiente, claro. Vai chegar para contentar a todo o mundo, a todo o público. Claro. Por lo menos pretendemos iso. O noso objetivo principal é poner en valor a poesía galega en feminino. Por outra banda, tamén queremos que a lingua galega e a poesía en galego apareza ante o público e non sexa algo exclusivamente personal o subjetivo que as veces asocia ese género, senón que se vea conhecer a través dun recital que sae á rúa e que tanta xente que se gosta do xénero como os que son máis reticentes a chegarse a él, animarse a que se atreven a actividades, perdan o medo a poesía en galego, e seguro que descubrirán pois que a poesía ten moito máis que decirles lo que piensan. Sí, sí, además teniendo en cuenta que precisamente este año a ganadora del premio Nobel precisamente es una mujer, ¿no? Sí, sí. Además, dos de las poetas que van a participar, Elvira Ribeiro y Miriam Ferradans, sí, precisamente ganaron Miriam, creo que en dos ocasiones, Elvira en una, o premio Rosalía de Castro de Cornellà. De Cornellà. Sí, sí, señor, sí. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que vale, seguro, auguro vos un exitazo. Por cierto, será mañana en la Rúa Castelao, ¿no? La Rúa Castelao, do mediodía. A una de la tarde. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, ¿tendés previsión de que o tempo vos acompañe ben? O tempo está estupendo, tanto hoxe como para mañá. Está, vamos, 21 graos, parece máis primavera que outono. Muy bien. Pero un pouco de vento, pero o tempo vai estar bo. Teníamos un plan B, pues sí, para malo. Alternativo, pero, ¿no? Sí. Non vai facer falla. Sí, pues me alegro moitísimo. Por certo, é o primeiro contacto que temos contigo, Arxi, pero que voltaremos outra vez a incomodarte se sigue desfacendo cousas tan interesantes como esta da poesía. Todo contrario, un placer enorme. Vale. Pois eso, que xa che digo, desexamos que teñada moitísimo ritmo. Saúdo da nosa parte a esas grandes mulleres de palabra. Armando, querías preguntar alguna cousa o mellor relacionada con o Grove, que ten algo que ver, por exemplo, eses barcos con misilóns ou algo así? Sí, bueno, sí, quería a ver como iban esos misilóns, como tamén porque vexo que traballan moitas mulleres, porque xa que son de palabra tamén son de palabra de coller misilóns aí, bueno, Grove o en Combarro, en fin, donde tengo una ría de Vigo. La ría de Dorosa, sí. Mujeres fortes. Son mujeres bravas, mujeres de mar, que van a mesillón, van a batea como cualquiera hombre, van a mariscar, hacia temporal, hacia frío, zoiba o que faga falla, pelesan. Sí. Sacan adiante a súa vida e as súas familias. E desde logo son o pilar fundamental de calquera familia da zona. Sí, claro, señor. Claro. Porque eu tuve a sorte de velos na Illa da Lousa e entón pois tuve, ver unha muller que era dona das baterías, como traía o barco, como descargaban, sí. En fin, daban os mesilóns. A mí me facía me gracia, tío, que dime atónico. Por certo, siguen traballando nesa, non sei, no ambiente de turismo, pois fanse esas rutas con barcos, facendo degustación do... Os barcos de paseo polas rías, sí. Continúa funcionando, lógicamente, con las medidas sanitarias, anti-COVID, sí. Todo eso, reducción de capacidades, pero sí, de momento. Falló unos este año, que justo está el fin de semana fuerte, la fiesta de marisco. Claro, sí, claro. Pero, en fin, o año que ven, prometo que celebraremos doblemente. O por lo menos intentaremos hacerlo. Muy bien, señor. Claro, así. Agradecerche muchísimo, Arxi, que nos atenderas este minutinho y que nos informaras de ese trabajo que estás a hacer. No sé si Gerardo tenga alguna consulta, alguna pregunta más. No, pregunta non é un comentario, que eu, claro, vivo en Galiza, non vivo en Cataluña como vos. Entón, o Grove é unha das zonas que eu visito a cotillo, porque gosto moito da Ría da Arousa. Francamente, eu vivo na Ría de Vigo, pero gosto moito da Ría da Arousa e o Grove, ademais que por por cousas familiares traeme moitísimos recordos e teño aí además bons contactos no eido do xogo tradicional, que tamén é unha cousa que un aspecto nos traballamos, e aí aí no Grove hai un equipo, unha xente que traballa tamén o xogo tradicional, cos que temos nos algún contacto. Sí. Mira, aquí temos o campeonato mundial de chave. Con esa xente con a que eu teño contacto, con Mascato e algunha xente sí. Desas teño contacto, sí. Moi ben, estupendo. Sí, señora. Vale a pena ademais ver porque facemos unha quedada, como digo, a xente nova, ¿no? Sí. Bueno. Sí. No, si non son moi nova, malo será. Sí. Si non son novo, pois xente con edade, pero con experiencia. Sí. Xuventude con experiencia. Eso. Xuventude con experiencia. Sobre que todo. Nada, que o pasen bueno. O mellor posible á beira desas mulleres poetas e palabra. Sobre sí, todo, sí, sí, sí. Poetas e palabra. Moi ben. Bueno. Pois nada, se me permitides, quería enviarvos sí. Un saúdo fraternal. Claro. Tantas mulleres e homens que como a vos se dedican a España a la lengua e a cultura galega, neste caso en Cataluña. Porque de verdad é que me ilusiona, moitísimo. Pois pues agradecemos moitísimo, de verdade, Archi. Foi un placer e ademais unha satisfacción enorme comprobar que tamén no Grove querese e admítese que a poesía sirva para algo máis que non tela nunha un libro ou nunha libreta ou nun caderno, non? Que sirva tamén para amosala e que a xente disfrute dela escoitando a grandes persoas, grandes mulleres de palabra. Pois iso pretendemos. Vale, graciñas e hasta outro momento, Archi. Bueno, hasta logo.